Βλέπω το ραδιόφωνο. Βήμα. Λόγου. Επικοινωνίας. Πολιτισμού. Ένα ραδιόφωνο με πολλά πρόσωπα. Okay, this song goes out to Mark. He told me a sad story concerning this song. Yes, sad yet uplifting. I go to sleep before the devil wakes, and I wake up before the angels take all my worldly desires, all my yardsticks of fear hanging down. Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, με χαρά σήμερα έχω εδώ τηλεφωνικά κοντά μου στο στούντιο την συγγραφέα Γιώτα Γουβέλη για να μιλήσουμε για το τελευταίο της βιβλίο, το Σκίτσο. Η περίληψη του βιβλίου έχει ως εξής. Ο Αγαμέμνονας Δωριάδης, ο επωνομαζόμενος Αγάς, επομίστηκε το βαρύγδουπο όνομά του σε ηλικία 3 χρονών, οπότε και υιοθετήθηκε από τον άκληρο αλλά φιλόστοργο Ζεύγος Δωριάδη. 50 χρόνια μετά, ο Αγάς στεκόταν απέναντι στον Πάνο Τσιαφίδη, τον δίδυμο αδερφό του, τον καθρέπτη του. Οι πορείες των δύο αντρών, βίαιοι, παράλληλοι και ξένοι. Μοναδικό κοινό τους σημείο, το ταλέντο του στο σκίτσο. Ο Αγάς, ανίδιος για την καταγωγή του, θα ανδρωθεί στα σοκάκια της Κυψέλης. Τη ζωή του θα σηματοδοτήσουν ένοχα μυστικά, ένας γάμος συμβιβασμού, αλλά και ένας μεγάλος έρωτας. Ο Πάνος θα ξανασμίξει με τη γυναίκα που τον γέννησε και δεν θα την αποχωριστεί ποτέ. Κοσμοπολίτης, γυναικάς, ανήσυχος, αναζητά κατάπαυστα και ασυνείδητα τον άλλο του μισό. Αυτό. Θεσσαλονίκη, Βουκουρέστη, Μαρούσι, Παρίσι, Νέα Υόρκη, μια ζωή διαρκώς σε κίνηση. Και οι δύο θα αγαπήσουν και θα αγαπηθούν, αλλά θα βιώσουν τόσο διαφορετικά τη μαγεία και την οδύνη του έρωτα. Ζωές παράλληλες, διαφορετικές, με μόνο συνδετικό κρίκο, ένα σκίτσο. Κυρία Ουβέλη, καλώς ήρθατε στο ραδιόφωνο του Βλέπω. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Και εγώ χαίρομαι που τα λέμε. Μετά λοιπόν τη μουσική του κόσμου, ένα βιβλίο το οποίο αγαπήθηκε πάρα πολύ. Ένα ιδιαίτερο βιβλίο. Έχουμε το σκίτσο. Πείτε μας δύο λόγια για αυτό το βιβλίο. Το σκίτσο που διαβάστηκε στην περίληψη αφορά στη ζωή δύο ολόιδιων ανδρών. Ολόιδιων. Ίδια ηλικία, είναι δίδυμη βλέπετε, ίδια όψη, ίδια τα πάντα, όμως με τελείως διαφορετική στάση ζωής ο καθένας. Αυτά τα δύο παιδιά χωρίσανε σε μικρή ηλικία, όταν ήταν 3 χρονών. Ο ένας μεγαλώνει με τη φυσική του μητέρα, ο άλλος μεγαλώνει με μια θετή μητέρα και οι βίοι τους παράλληλοι μεν, αλλά τελείως ξένοι. Ο ένας ακολουθεί ακαδημαϊκή καριέρα, έχει τελείως διαφορετική στάση απέναντι στις γυναίκες, στους έρωτες, τέλος πάντων, το συναισθηματικό κομμάτι της ζωής του. Ο άλλος πάλι ακολουθεί την κλίση του στο σκίτσο, που είναι κοινή κλίση και για τους δύο. Ο ένας όμως από τα δύο δίδυμα αδέρφια κάνει αυτή την κλίση βιοπορισμό. Ενώ ο άλλος ουσιαστικά χρησιμοποιεί το ταλέντο του στο σκίτσο για να εξάσει τον ερωτισμό του. Ζωγραφίζει δηλαδή τις κοπέλες που γνωρίζει, τους έρωτές του γυμνές. Τις αποτυπώνει στο χαρτί. Βλέπουμε όμως ότι πολλές φορές η ζωή έτεινε να τους φέρει κοντά. Έτσι είναι, ναι, πραγματικά. Είναι αυτές οι συμπτώσεις που συμβαίνουν γύρω μας, αλλά δεν ξέρουμε καν γιατί πρόκειται. Είδαμε ας πούμε στο Παρίσι ότι μια προκήρυξη... Μια προκήρυξη που είχε σκιτσάρει ο ένας από τα δυο αδέλφια για μια προκήρυξη κατά της Χούντας, φτάνει στο Παρίσι και πέφτει στα χέρια του αδερφού, ο οποίος έχει ακολουθήσει την κλίση του στη ζωγραφική και σπουδάζει σχέδιο στη Μονμάρτρη. Και βλέπω μετά όμως ότι η οικογένεια τον έψαχνε. Τον αδερφό που ήταν χαμένος, υποτίθεται. Η οικογένεια αναζητούσε τον αδερφό συνεχώς, δηλαδή η μητέρα και ο δίδυμος αδερφός του, που γνωρίζαν την ύπαρξή του, γιατί ο Αγάς Αγαμένων Δωριάδης είναι το όνομά του, αλλά Αγάς το παρατσούκλι του. Ο Αγάς λοιπόν ήταν τελείως ανίδεος για το τι συνέβαινε, ότι υπήρχε δηλαδή κάπου μια φυσική μητέρα και ένας ολόιδιος άντρας που ήταν αδερφός του. Το αγνοούσε και πορευόταν έτσι. Ενώ η μητέρα, η φυσική μητέρα και ο δίδυμος αδερφός του ήταν συνέχεια στην αναζήτηση. Και αυτό πραγματικά σημάδεψε και την πορεία και την στάση ζωής του αδερφού αυτού. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός μονίμως κάτι αναζητούσε στη ζωή του. Ναι, έτσι, όπως και η μητέρα το ίδιο. Mm-hmm. Και η οποία με ένα βλέμμα στο παιδί της ή με ένα τηλέφωνο... βλέπουμε ότι και η μητέρα κατάλαβε όταν έγινε η συνάντηση η τελική ότι τα παιδιά είχαν βρεθεί. Το μητρικό αίσθηκτο. Βέβαια. Κοιτάξτε, αυτές οι δύο μητέρες, τόσο η φυσική μητέρα όσο και η θετή, είναι θα έλεγα τραγικές φιγούρες σε αυτό το μυθιστόρημα. Είναι δύο γυναίκες οι οποίες αγαπήσαν τους γιους τους υπερβολικά, όπως φαντάζομαι κάθε μητέρα αγαπάει το παιδί της, δηλαδή με απέραντη ανιδιοτελή αγάπη. Τελικά όμως βλέπουμε ότι και οι δυο αυτές γυναίκες χωρίς να το θέλουν κατέστρεψαν τη ζωή τους, των παιδιών τους. Η μία γιατί εγκατέλειψε το παιδί στα 3 του χρόνια λόγους έξω από αυτήν, πάντως ήταν μια επιλογή της. Και η άλλη γυναίκα, η άλλη μητέρα, κρύβοντας από το γιο της, το θετό της γιο, την αλήθεια, την οποία αλήθεια μαθαίνει στα 50 του. Και εντελώς ξαφνικά... Εντελώς ξαφνικά να μην πούμε, ο κόσμος έτσι, του. Να μην πούμε τον τρόπο. Όχι. Για να έχουν και αγωνία. Είναι ένα ενδιαφέρον βιβλίο και είναι μια ιστορία που μπορούμε να πούμε ότι είναι βγαλμένη από τη ζωή. Πολλές ιστορίες έχουν πραγματοποιηθεί, έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας για αδέρφια που ήταν χαμένα. Πράγματι, και θα σας πω το εξής συγκλονιστικό, για μένα συγκλονιστικό. Μάλλον πριν πω αυτό, θέλω έτσι λίγο να σταθώ στο ότι οι χαρακτήρες μέσα στο σκίτσο, τα επεισόδια ζωής των ηρώων είναι πάνω σε μια πλατφόρμα εντελώς ρεαλιστική. Δηλαδή είναι άνθρωποι με τις αδυναμίες τους και τα πάθη τους και τα προβλήματά τους. Δεν είναι ούτε ο καλός ούτε ο κακός. Είναι πραγματικοί άνθρωποι με πραγματικές αδυναμίες και με τις ζωές που θα ζούσε ο κάθε γνωστός μας δίπλα μας. Ο άνθρωπος που λέμε της διπλανής πόρτας. Πώς σταθήκατε σε αυτή την ιστορία, πώς δηλαδή σκεφτήκατε? Ναι. Να συμπληρώσω και αυτό το συγκλονιστικό λοιπόν που έλεγα πριν. Είναι το εξής. Τρεις μέρες αφότου κυκλοφόρησε το σκίτσο, μου έστειλε email μια αναγνώστρια. Είναι φοβερό αυτό, έτσι. Ότι, ξέρετε, η οποία είχε προλάβει και διάβασε το βιβλίο μέσα αυτό το διάστημα των 3 ημερών. Και μου λέει, ξέρετε, τη μέρα που κυκλοφόρησε το σκίτσο, συναντήθηκαν μετά από 50 χρόνια η μητέρα μου και η δίδυμη αδερφή της. Αυτό, ναι, η οποία ζούσε στην Αμερική και τέλος πάντων. Είναι από τη γνωστή ιστορία που. Βρεθήκανε, ναι. Εσείς είχατε κατά νου όταν γράφετε το βιβλίο αυτό, αυτές τις ιστορίες, ή ήταν κάποια ιστορία που βρισκόταν γύρω σας? Θα σας πω, όχι, είναι καθαρή μυθοπλασία το βιβλίο. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν πραγματικό κανένα από αυτά τα γεγονότα που περιγράφονται. Όμως είναι τόσο κοντά στη ζωή και η φαντασία, όπως έλεγε και ο Φλομπέρ. Η Μαντάμ Μπουβαρή δεν είναι ένα πραγματικό πρόσωπο, αλλά είμαι σίγουρη ότι αυτή τη στιγμή σε 10 χωριά της Γαλλίας η φτωχή μου αίμα υποφέρει και κλαίει. Θέλω να πω ότι δεν είναι απαραίτητο να έχουν συμβεί αυτά τα γεγονότα σε γνωστούς μας ανθρώπους, αλλά θα μπορούσαν σίγουρα να έχουν συμβεί εφόσον η πλατφόρμα της γραφής και η ανάπτυξη της πλοκής είναι πάνω στο ρεαλισμό. Δηλαδή είναι πάνω σε ιστορίες αρκετά γνώριμες. Έτσι είναι. Κάτι καινούργιο έχετε στο μυαλό σας, αν και είναι νωρίς βέβαια ακόμα. Είναι νωρίς, πραγματικά το σκίτσο είναι αυτή τη στιγμή στην κορυφή του σαν πορεία. Τώρα δηλαδή είναι που οι αναγνώστες έρχονται σε μένα και μου λένε τις εντυπώσεις τους, σχολιάζουν, και ξέρετε αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Διότι το τι έχω εγώ στο μυαλό μου όταν γράφω Δηλαδή, τι θέλω να πω με την κάθε ιστορία, γιατί το σκίτσο είναι... Στο σκίτσο δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο ήρωες, δηλαδή ναι. τα δίδυμα αδέρφια και οι μητέρες τους. Είναι πολυπληθές το μυθιστόρημα και ο καθένας από τους δευτερεύοντες, ας το πούμε, ήρωες, έχει τη δική του ιστορία, τα δικά του επεισόδια ζωής κτλ. Όλα αυτά λοιπόν είναι, πώς να πω, τροφή για το μυαλό του αναγνώστη, μάλλον για τη σκέψη του. Δηλαδή αρχίζει και το επεξεργάζεται και ο ίδιος και έρχεται με ένα σχόλιο για αυτό που του συνέβη, του ήρωα, πώς αντέδρασε, γιατί έτσι. Μπαίνει σε μια διαδικασία δηλαδή, πώς να πω, να αποκωδικοποιήσει την εξέλιξη της ιστορίας. Αυτό που διαβάζει. Μάλιστα, ένα βιβλίο τελείως διαφορετικό από το πρώτο σας βιβλίο. Αλήθεια είναι αυτή, η μουσική του κόσμου ήταν, θα έλεγα, όχι θα έλεγα εγώ, το έχουν πει αρκετοί αναγνώστες, ήταν ένα πιο σκοτεινό βιβλίο. Έτσι, έτσι το σκίτσο, γιατί τη μουσική του κόσμου είχε ένα υπερεαλιστικό στοιχείο, υπερρεαλιστικό στοιχείο. Η μουσική δηλαδή που άκουγε η ηρωίδα, εντάξει, ήταν το στοιχείο του υπερεαλισμού μέσα στο μυθιστόρημα. Το σκίτσο δεν έχει κανένα τέτοιο στοιχείο. Το σκίτσο είναι 100% ρεαλισμός. Έτσι ακριβώς, όπως θα λέτε. Πείτε μου. Κατ' εμένα, σύμφωνα πάλι με τους αναγνώστες, εκεί που στέκονται στο σκίτσο είναι ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίο ζουν τους έρωτάς τους οι δύο άντρες. Καλά, σίγουρα για εμάς οι γυναίκες αυτό το κεφάλαιο είναι πολύ ενδιαφέρον, έτσι, δηλαδή... Δύο ίδιοι άντρες. Πώς οι άντρες στέκονται απέναντι στη ζωή και στον έρωτα και στη σχέση κτλ. Αλλά εδώ έχουμε δύο ολόιδιους άντρες οι οποίοι συμπεριφέρονται τελείως διαφορετικά. Και ξέρετε, είναι πολύ ενδιαφέρον όταν ξανασμίγουν δύο τέτοιοι άνθρωποι ο απολογισμός του καθενός. Δηλαδή το τι τελικά αποκόμισε από την α πορεία ο ένας και από τη β πορεία ο άλλος. Εκεί, εγώ δεν δίνω απάντηση. Όμως ο αναγνώστης δίνει τη δική του. Ο κάθε αναγνώστης δίνει τη δική του. Λέει, ξέρω εγώ, ότι ο Αγάς ήταν εκείνος ο οποίος στάθηκε πιο σοφά απέναντι στη ζωή. Όλος ο αναγνώστης λέει όχι, ο Πάνος ήταν εκείνος που στάθηκε πιο σοφά, γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Η ουσία είναι ότι οι γυναίκες που βρεθήκαν στο διάβα του, στο δύο αυτών αντρών, ταλαιπωρήθηκαν αρκετά. Έτσι. Ίσως είναι νομοτελειακό αυτό. Αυτή είναι η ζωή. Είναι μια δοκιμασία με τις χαρές, τις λύπες και τις επιτυχίες και τις αποτυχίες και τις κορυφώσεις της και τον πάτο της. Κυρία Γουβέλη, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρα ακόμα, πάρα πολύ ώρα. Έχετε πολύ ενδιαφέρον. Πάντως εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε να μιλήσουμε για το βιβλίο σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας. Εύχομαι καλή δημιουργική συνέχεια και καλή συνέχεια σε ό,τι αποφασίσετε να γράψετε. Να είστε καλά, τα φιλιά μου στην Πάτρα. Εγώ είμαι απέναντι από το Αυλάκι. Είμαι μεσολογγίτης. Ναι. Αυτή την έκφραση τη χρησιμοποιούμε εμείς εδώ ακριβώς, όπως το είπατε. Πάνω από τα Αυλάκι, κάτω από τα Αυλάκι. Τόσο κοντινές όμως και οι ίδια περιοχές. Και τόσο όμορφες ταυτόχρονα. Ακριβώς από την Πάτρα έχω δικές αναμνήσεις. Ερχόμασταν πολύ συχνά όταν ήμουν παιδί στο Μεσολόγγι. Πάρα πολύ ωραία. Καλό απόγευμα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα φιλιά μου, σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Γεια σας. Warm here, cold.